بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمبيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نندليا ندرسليتو كتك كتاب شرح شروط الصلاة، كتاب جاء الإمام العظيم أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشرهشوا نا الشيخ المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. تلشليا الشرط الثالث فموجنا الشرح ياك سنديو كل ليو تتعنزى بإذن الله الكريم. الشرط الرابع، شرط ين كتك شروط الصلاة. أنا سمع رحمه الله الشرط الرابع قوله قولياك الشرط الرابع شرط يأن على سما رفع الحدث نكوندوشا حدث، رفع الحدث نكوندوشا حدث، حدث نوصف ونوم لازم أنت أكي وقت كما زنجر فلان. Kuna hadath ndogo na kuna hadath kubwa. Akitokwa na upepo mtu anaambiwa hadha muhdith, yani huyu ana hadathi, ana uchafu huyu. Wasifu wa uchafu. Akitawadha anaambiwa huyu yuko tahara, hana hadath. Akienda haja kubwa anaambiwa huyu ana hadath. Akienda haja ndogo anaambiwa huyu ana hadath, ana uchafu, uchafu mdogo ambao haumlazimu yeye kuoga. Akijamiana akimaliza pale anaambiwa huyu ana hadath, ana hadath kubwa, haiondoki kwa kutawadha. Akiingia kwenye hedhi anaambiwa huyu ana hadath, akiwa kwenye nifasi anaambiwa huyu ana hadath. Hadathi gani? Hadathi kubwa, haiondoki mpaka kuoga. Kwa hiyo katika masharti ya sala la nne, rafu alhadathi, kuondosha hadathi. Wa huwa alwudhuu almaarufu, na hadath kuondosha kwake ni kule kutawadha, ule udhu unaofahamika, huko ndio kuondosha hadathi. Ameita udhu au ameita hadath kwamba huwa alwudhu almaruf, ni udhu maruf ambao ana uhitaji ya mtu kila siku, na hadathi hii ndogo inampata mtu takriban kila siku, mara moja, mara mbili au ziada, kinyume na alhadath alakbar, uchafu mkubwa. Unaweza usimpate mtu wiki nzima, mwingine mwezi mzima, inawezekana na ziada ya hapo. Hadath akbar wako katika watu huwapata nadira, mara chache, wengine kwa ziada kidogo, wengine mara wanapata mara hawapati. Na huu ndio ule uchafu ambao unawajibisha kuoga, alhadath alakbar. Anasema Sheikh, wa huwa alwudhu' alma'ruf, nako ni kule kutawadha kunakofahamika. Kule kutawadha ndio kuondosha hadath, ndio maana raf'u alhadath, kuondosha hadath. Ni kule kutawadha ndio kuondosha hadath. Hadathi gani ambayo huondoshwa kwa udhu? Hadathi ndogo. Wa mujibuhu, na lile ambalo huwajibisha huo udhu, lile ambalo huwajibisha huo udhu, alhadathu, ni hadathi ambayo ni wasfu unaomlazimu mtu katika mazingira fulani. Ameenda haja kubwa, huyo ana hadath, hawezi kuswali huyo, anawajibika aondoshe hadath ndipo akaswali. Kwa hiyo wa mujibuhu, na lile ambalo huwajibisha huo udhu, alhadath, ni hadath. Ikipatikana hadath, naam, huwajibisha nini? Utawadha. Anasema hafidhahu Allah, alhadathu, hadath ni nini? Huwa kullu kharij min as-sabilain, ni kila kile ambacho kinatoka mokati ya moja ya njia mbili. Kullu kharijun min as-sabilain, ni kila kinachotoka katika moja ya njia mbili. Sabilain, njia ya haja kubwa au njia ya haja ndogo, hiyo ni hadath. Wakadha ay naqidun lilwudu, na jambo hili kuchengua udhu. Walhadathu, na hadathi, huwa alladhi yujibu lwudua, ni lile ambalo huwajibisha udhu. Walhadathu hadathani, na hadath ziko za aina mbili. Hadathun akbar, uchafu mkubwa, wa huwa ma yujibu lghusla, nao ni ule ambao unawajibisha kuoga. Wa huwa aljanaba, nao uchafu mkubwa ni janaba. Walhaidhu, na hedhi. Wannifasu, na nifas, damu ya ujusi. Hiyo ni aina ya kwanza ya hadath, hadath akbar. Wa hadathun asgharu, na kuna uchafu mdogo. Ni upi uchafu mdogo? Wa huwa ma yujibu lwudua, nao ni ule ambao unawajibisha udhu, kwamba huondolewa uchafu mdogo kwa kutawadha tu. Wa rafu'u alhadathi, na kuondosha uchafu, yakunu bilghusli, huwa ni kwa josho na ni kuoga. Walwudhu'i, na huwa kadhalika kwa kutawadha. Liman wajada almaa, na hili huwa kwa yule ambaye ameyapata maji. Au qadira ala isti'mali, au akaweza kuyatumia maji hayo. Fa idha lam yujid almaa, asipoyapata maji, au wajada, au akayapata, walakin lam yaqdir ala isti'malihi, lakini hakuweza kuyatumia. Maji yapo, uwezo wa kuyatumia hanayo, hanao. Untukila, watagura hapo, watahama hapo, kutoka katika hukumu hiyo, ila rafi'i kulli min alhadathi alakbari walasghari bitayammumi, ila rafi'i kulli min alhadathi alakbari, watahama, untukila, kutahamwa hapo, ila rafi'i kulli min alhadathi alakbar, kwenda kunako kuondosha aina zote mbili, min alhadathi alakbari, ikiwemo uchafu mkubwa, wal asghari, na uchafu mdogo, bitayammumi, kwa kutayammam. Maji yako lakini anashindwa kuyatumia, hawezi kuoga janaba. Iko wapi? Yuko mafinga huko ndani ndani, baridi kali. Anaambiwa na daktari, ukioga maji hayo utapatwa na homa kali, itakulaza wiki nzima. Au ameambiwa asitumie maji ya baridi, na hana chombo cha kuyapasha moto. Au ana allergy na maji ya baridi, yapo maji. Kwa hiyo akishindwa kutumia maji kwa udhuru wowote wa kisharia, ya imma kwenye kutawadha, ya imma ameshindwa kuyatumia maji kwenye kuoga, na yeye ana hadathi na anataka ingie katika sala, basi watahama hapo kutoka katika hukumu hiyo kwenda kwenye kurufaisha hadath na kuiondosha hadath kutumia atayammum, kule kutayammam. Anaweza katayammam mathalan viungo vyote, anaweza akatawadha viungo vyote, lakini mguu wake wa kushoto ameambiwa kidonda chako hiki kukitia maji ya kiponi, usifikishe maji hapa. Kwa hiyo atatawadha viungo vyake vyote isipokuwa kiungo kile cha mwisho, na si lazima kiwe cha mwisho, inaweza ukawa ni mkono wa kushoto, tumeelewana, au mkono wa kulia, kwamba hapa pasifike maji. Atatawadha kwengine kote isipokuwa mahala pale. Mahala pale atafanyaje? Akimaliza kutawadha atatayammam kwa niaba ya sehemu ile ambayo haikufika maji. Tumeelewana vizuri hapa? Naam. Wa idha tayammama lilhadathi alakbari, na ikitokea ametayammam kwa ajili ya kuondosha uchafu wake mkubwa janaba, au ametayammam kwa ajili ya hedhi, ametaharika mwenyewe, kwa hiyo anataka, kwa maana amemaliza muda wake wa hedhi, anataka ajitaharishe, hakuna maji au yapo hawezi kuyatumia. Wa idha tayammama lilhadathi alakbari, na pindi atakapotayammam kwa ajili ya kuondosha uchafu mkubwa, thumma wajada almaa, kisha akayapata maji. Maana huyu ambaye ametayammam, ametayammam kwa udhuru wa hakuna maji, yaliyokuwepo hayatoshi kuogea, yaliyokuwepo tukiogea au nikiogea tutakosa maji ya kupikia chai, basi yatabakishwa ile maji kwa ajili ya kupikia chai. Anasema thumma wajada almaa, kisha akayapata maji, ightasala, ataoga, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna as-sa'ida at-tayyiba tuhuru al-muslimi wa in lam yajid al-ma'a 'ashra sinin. فإذا وجد الماء فليمسه يمسه فليمسه بشرته بصاصاه يا ايتي ضمه فإن ذلك خير. أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii ya Abu Dharr, inna as-sa'ida at-tayyiba, hakika mchanga uliokuwa tahara, at-tayyib kwa maana ya at-tahir, mchanga uliokuwa tahara, hauna mavi ya mbwa wala mavi ya paka, aunuki mkojo wa walevi, inna as-sa'ida at-tayyiba, hakika mchanga ulio tahara, kama alivyosema Ibn Hajar, at-tahir kama tayyib kama ni tahir, Ibn Hajar al-Asqalani, tuhuru al-muslimi, maana yake ni kitoharishi cha muislamu, kitoharishi, tuhur maana yake mutahhir, kutoharisha, kumtoharisha muislamu pale anapotumia mchanga. Inna sa'ida tayyiba, hakika mchanga ulio tahara, tuhuru almuslimi, ni kitaharishi cha muislamu, akitumia huo unamtaharisha. Wa illa yajid almaa, hata kama hatoyapata maji muislamu huyo, ashra sinina, kwa muda wa miaka kumi, miaka kumi mzima hapati maji, kipata maji kapata kijiji jagi kimoja, jagi viwili, anatumia kunywa na kupikia chai. Fa idha wajada almaa, bas pale atakapopata maji, faliyumissahu basharatahu, ajimwagie mwili wake. Bashara ni ugozi, manake ngozi yake ya mwili, mwili wake huo. Fa inna dhalika khairun, kwani yeye kufanya hivyo ni kheri. Aidha wujida almau batala tayammum, maji yakipatikana tayammum imebatilika kwa yule ambaye ametayammam kwa kukosekana maji, si kwa aliyetayammam kwa kuogopa kuyachelea maji. Na hadithi hii ndani yake kuna dalili kwamba tahara ambayo anaipata mtu kwa kutayammam, tahara hiyo ina ukomo wake wa muda, ina ukomo wake wa muda. Ukomo wake wa muda ni pale panapopatikana maji. Milwana, maji yakipatikana tahara imebatilika kwa aliye tayammam kwa udhuru gani? Kwa kukosekana kwa maji. Wa idha ghtasala man alayhi hadathun akbaru, wa idha ghtasala, na pindi atakapooga, man alayhi hadathun akbar, yule ambaye ana uchafu mkubwa, wanawa raf'a alhadath, wanawa raf'a alhadath alakbari, na akawa amenuia kuondosha uchafu mkubwa, wal asghari, na uchafu mdogo, irtafaa, aina zote hizi mbili za uchafu zitaondoka. Kwa maana ameoga mtu, nia yake kwenye kuoga kwake kule, kwa maana anaondosha janaba, lakini wakati huo huo anaondosha ile uchafu mdogo, nisiwe na uchafu mkubwa wala nisiwe na uchafu mdogo. Kwa nia hii Sheikh anasema irtafaa, aina zote mbili za uchafu mkubwa na uchafu mdogo zitaondoka. Kwa maana akitoka zake bafuni anaruhusiwa kwenda kuswali moja kwa moja. Amma idha afadha almaa ala jasadihi, ama ikitokea amejimwagia maji, ala jasadihi, juu ya kiwiliwili chake, fi ghusli aljum'a, katika josho la Ijumaa, amejimwagia maji kwa lengo la kuoga ile sunna ya Ijumaa, au tabarrudi, au kwa lengo la kuondosha joto, tabarrud, tafuta upepo upepo baridi baridi kujisikia vizuri vizuri, tabarrud, kwa lengo la tabarrud, kutafuta baridi kujiondoshia joto, manake lengo lake lilikuwa ni hilo. Wanawa raf'a alhadath alasghari, na akanuia kuondosha uchafu mdogo, fa innahu la yartafi'u, hakika uchafu mdogo huo hauondoki. Kwa nini hauondoki? Lianna hadha al-ightisala, kwa sababu kuoga huku, laisa fihi raf'u hadathin, hakuna ndani yake kuondosha uchafu. Kaoga tu sunna ya Ijumaa, kaoga tu kupati kuondosha nini yote, kajimwagia maji tu, hakuoga kwa nia ya raf'u al-hadath al-asghar. Na maana kama hii yamesema Ibn Abd al-Barri An-Namiri Abu Umar kwenye kitabu chake At-Tamhid, anasema Ibn Abd al-Barri rahimahullah, wa ajma'a ulama'u al-amsari, wamekubaliana wanawazuoni wa miji, bil Hijazi wa Hijazi, Makka na Madina na Taif, au Makka na Madina na vitongoji vyake, wal Iraqi na Iraki, washam na Shamu, wal Mashriq na mashariki ya Waarabu, wal Maghrib na magharibi ya Waarabu, miji yote hiyo, fima alimtu, katika yale ni yajuayo mimi, wamekubaliana wanawazuoni wa mahala kote huko, anna tayammuma bisaid inda adami almai, kwamba kutayammam kwa mchanga wakati wa kukosekana kwa maji, tahur kulli maridhin, ni tahara ya kila mgonjwa, au musafirin, au ya kila msafiri. Msafiri maji aliyokuwa nayo ni maji ya safari. Wasawaun kana junuban, sawasawa awe alikuwa na janaba, utamtosha mchanga, au ala ghairi wudu, au kwamba alikuwa hana udhu. Wamekubaliana kwamba mchanga ni tahara yake. La yatakhallafuna fi dhalik, au la yakhtalifuna fi dhalik, hawakutofautiana katika hilo wanawazuoni hawa, wanawazuoni wa Hijazi, wa Iraqi, wa Sham, wa Mashriq na wa Maghrib. Haya ameyataja al-Imam Ibn Abd al-Barr an-Namiri katika kitabu chake At-Tamhid mjalid wa 19 ukurasa wa 270 rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo kuondosha uchafu kwa udhu au mahala panaposimama niaba ya udhu ni sharti hilo katika shurutu as-sala. Na imekuja hadithi ya Imran bin Husayn radiyallahu anhu, ameitaja al-Imam al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam raa rajulan mu'tazilan, alimuona bwana mmoja wa kisahaba amejitenga, lam yusalli fil qaumi, hakusali na watu, watu wanasali yeye amejitenga pembeni. Baada ya sala mtume akamuona yule sahaba alayhi salatu wassalam, akamuuliza ya fulan, ewe fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaumi, kipi kimekuzuia wewe ukashindwa kusali pamoja na watu, kwa nini umekaa peke yako kule nyuma? Faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, asabatni janabatun wala ma, mimi nilikuwa nimepatwa na janaba na wala sikupata maji ya kuoga ya Rasulullah, ndio maana sikuingia kusali. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam kumwambia wale sahaba, alaika bisaid, juu yako tafute mchanga, fa innahu yakfik, kwani hakika mchanga utakutosha katika mazingira haya. Hadithi imepokea al-Imamu al-Bukhari, na juu yake kuna aya ya 43 ya suratu An-Nisa, wa in kuntum marda au ala safarin, na mkiwa wagonjwa hamwezi kuyatumia maji, au ala safarin, au mkawa mko safarini maji mko nayo, ila mkiyatumia kuoga au kutawadha mtakosa maji ya kunywa au kupikia chai, au jaa ahadun minkum min al-ghaiti, au akaja mmoja wenu kutoka katika kukidhi haja kubwa, au lamastumun nisa, au mkawa mmewaingilia wanawake, falam tajidu maa, mkawa hamkupata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, ukusudieni mchanga uliokuwa tahara, ukusudieni tayammamu sa'idan tayyiba. 43 suratu An-Nisa.